إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, e gonnami yewtere men ha joni ko ɓeeɗo sahabiyankoɓe, rewɓe hen e worɓe hen, tinnare mabɓe wallude oɗo diine. Gonnam ɓe jii hen caɗele, ɓe goyi hen, ɓe keyɗi hen, ɓe ɗumɗi hen, ɓe piya hen hay warede ɓe mbarama hen. Gonnam ko noon kadi ɓiɓɓe mabɓe cahudine gol wole he, eɗen gandi kamɓe ɓe kawrino zamanu, ganda zamanu o ina tiiɗi. Ɗum waɗi sen ƴeewi kamɓe sahabiyankoɓe rewɓe ɓe, ma en taw heewɓe mabɓe gonnam bojji mum ina kaala, ina jangta e no ɓe goyiranno e banggal ha joni hollude no mbano heccidde ɓerɗe. Enani kamɓe ɓeeɗo sahabiyankoɓe ha tengte banggal rewɓe he. Aɗen gandi haynelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa annabijo no ko noon hollata ko ɓerɗe nde ne hecciɗi, ko noon kadi ko jawɗo woyde hono arde e nder Qur'ana ni. Kanko sahaba e makko ko noon soɓe jangguino Qur'ana ɓe goyan, soɓe jii gonka ka kadi ɓe goya. Diine gonga nani, gonga Allah nani, kono yimɓe cali ha heddina kaɓo e mabɓe ne daara yoɓade fittali mabɓe batte gonga o. Anani Allah wiɗa rusula alayhimi khiruna li asqani sujjada, walla soɓe nani no haala Allah ne haale tara ayuno jiya gite mabɓe ne kewi gonɗi, anani batte ha joni ka ɗo haala. Gonnam hande noon ɓerɗe juuri, hankadi bonande heewi. Gonnam annabijo wino ko yen darnu diine, kono hande yimɓe darni ko fetuji e gamiriji ha joni. Gonnam gamiriji ha e nder cuuɗi Allah, wiyano noon ko yen darnu diine o, yen darnu diine Allah o, yen darnu julɗele ɗe aqimu sala, wiyano ko yen mbaɗ sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum woni julde nder misidaji he, hebbinde hen korka e wadde nediji l'islam yamiri men ɗi. Gonnam sa arino gurnam sahabaɓe koyeno alkamisa en walla altine en, sa yiɓe taɗe cikkata mataw ko lewru korka ndaw horoɓe naafila. Gonnam annabijo alayhi salatu wassalam, gonnam kanko oɗo annabijo alayhi salatu wassalam ñade altina omo hoore mbi annabijo ko addantuma hoorde noon alkamisa e altina, o wi altina o ko ñande mum garmi aduna he gonnam annabijo jaw are aduna nde o hooranno ɗum wonno altina aɗa lewru fof hakke laabi tati nayyi. Anani annabijo ko ɗum addantamo hoorde ko yettude Allah, Allah woɗnimo e dow leydi he. Ko noon kadi alkamisa golle ɗe ne ngabbine, omɓe ɗiɗi ta gollam sono ngabbine tawa mbeɗa hoori mbeɗa ñaldi korka dawniide, anani sa hoori kam a ñallata kam yaade aɗa ama kam aɗa leewo aɗa jeesa. Donc annabijo yinno ko eko woɓɓe jiiɗi ko luutodiri. Ɗum noon ɗo kadi ko zallatum ganduɗa firguitere mawɗe wonande joom hakkillaji, wiyoɓe ko yidde annabijo wadde nda nde saɗiɗe annabijo heer caggal makko. Noon Allah wi qul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni, keedi caggal makko tan no waɗi ni mbaɗon noon. O wi sallu kama ra'aytumuni usalli, juule no jiiɗon mbeɗa juulira ni. A wonani dewemono Allah fo nangge junngam, khudu anni manasikakum, fo koye juuɗe makko no holliri ni. Annabi sallallahu alayhi wa sallam kay waɗani ganduɗa ko wiyete awa organisé feetu yimɓe garna gama henna poɓɓa hen rewɓe e worɓe fof nan jillodira, ina nakkita kelle nan jeysa ha nder cuuɗi Allah. Ja worɓe mawɓe ne ngaɓɓini hankkadi na gama yo Allah fa wooɗo zamanu fitinaji. Gonnama hande gonduɗen ko goto e ɓeɗon rewɓe mbiyeteɗo Jaadata bintu Ubayd, oɗo andirte ko Ummu Harisa. Ummu Harisa sa ƴeewi hariseje ma taw toon Ummu Harisa, hayso harisata en gona neɗɗo goto, foye ma en joof holɓeɗo harisata en. Mo annabiyo sallallahu alayhi wa sallam gonnam Ummu Harisa are annabijo windani. Ummu Harisa wini annabijo goni jaaɓi. Eyyi ɓeɗo fo tawatenɓe gonnam koto nder Madina, wuuro Madina ka. Oɗo debbo goto ko goto e ansariyankoɓe, ko tedduɗo e banggal ansariyankoɓe, Jaadata binti Ubayd wiyete ko Ummu Harisata ibnu Nu'man. Eyyi wonno Harisata ibnu Nu'man ne woodi, o Harisata goɗɗo nan toon kadi on tawa jiidani e ganduɗa ibnu Nu'man, o ko koddiɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Oɗo e galle annabijo ɓe ɓadodiri no fewi, nani ɓeɗo ɓe ɓadodiri kanko e annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Aw kamɓe tan koddi nokku goto, ɗum waɗi on ɓadino galle annabijo no fewi. Anani Harisata ibnu Nu'man e Harisata ibnu Suraqata, goto fof ko banggue mum. Ɓeɗo ɗiɗo fof wonko annabijo haale mabɓe, haale ɓiɓɓe mabɓe gonam, ɓiɓɓe mabɓe darani dine l'islam ha keddi hen, bojji mabɓe gonam e yurmede ɓe kamɓe ɓeeɗo. E annabijo sallallahu alayhi wa sallam weltindeɓe artirde hakkillaji mabɓe. Oɗo sa ƴeewi Ummu Harisata oɗo mbiɗen ko goto e ansariyankoɓe tedduɓe henne kay. Ko noon kadi hollata ko imanagal e muñal o wadde ikhlas lillah, ganduɗa ha joni ganduɗa daranade dine l'islam o, ɓurnude ganduɗa dine o, ɓura dine o ɓuranimo fittanu makko e jawgal makko foof. Faqad kanat za sharafin wa makanatin kubra fi qawmiha, ko debbo ganduɗa joguino teddugal manggal e nder koriji makko e nder leñol makko. Ko debbo gandiraɗo laaɓal, debbo gandiraɗo laaɓal, mo andiraka cogotagal o ko laaɓal joguino, o ko laaɓal jogui e rende hoore mum. Faqad kanat zata sharaf, anani kanko kadi Ummu Shahid wa salilati ailati shuhada, kanko gonam jibini ganduɗa gorko biyeteɗo a Haris oɗo ibnu Nu'man, mo ganduɗa ko goto e shuhada u en. Ko noon kadi koriji makko bandigo en hewɓe kadi ko noon balli dine l'islam o ha keddi hen. Kanko oɗo Jaadata binti Ubayd, anani ibnu Sa'd Sa'labatal Ansari, joni garna ha ƴeewen kadi oɗo kadi e oɗo sahabiyanke ha ƴeewen enen gurnam makko he kadi ma en jaltini hen ko wiyete awa gueɗe moƴƴe no fewi kadi ha mbawen ñamtinde ɗe gueɗe. Hono janguirten ko wiyete jogade karam, ɗum woni kara siragal e muñal e wawde muñje dow musibaji. Eɗen gandi ɗum ɗon ansariyankoɓe daɗi hen yimɓe hew, wonno ko annabijo hoore mum wi noon o wi khayru duwaril ansar banu Najjar summa banu Abdul Ashal summa banu Haris ibnu Lhazraj summa banu Saida wa fi kulli duwaril ansar khayr. Noon de annabijo wi o wi ɓuuri moƴƴude galleji ansarankoɓe fof ko banu Najjar, rewi hen banu Abdul Ashal en, rewi hen banu Haris en, rewi hen banu Saida en. O wi ah ko galle kala ansari en, kala galle ansari en ko moƴƴerena hen. ɓeɗo gonɗinɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam gonɗini dine Allah, jaaɓi jippinde annabijo on sa to Madina ɗo, on sa jippinde annabijo way tan kono wartade ni gaade aduna fof nan ɗekkimo awa fo wiya ko yo waɗe tan yo itte ɗon hoto bonnude gonka yimɓe yimɓe accidede pittali mum ene mbaɗa ko welɗumen ko ɓe jiiɗa dine jamirowo ko moƴƴi kaɗowo ko boni mbaye dani gacce ɗum ɗo, gacce ngamri, gacce kelɗe, gacce bubaji, gacce baranuji, gacce ɗeɗo gueɗe. ɓe jiiɗa ɗum de kamɓe ɓe jiiɗi tan ko accidede koye mabɓe noɓe jiiɗi fo ɓe mbaɗa. Anani ha ulayi banu Najjar, kamɓene ɓe keeɓi ngal ɗon teddugal manggal annabi yo sallallahu alayhi wa sallam nde ari madina de gari ko buru mujjude himbe mabbe fo ngol nam ngongdini dinal islam keedi sagal annabi kambe baddano ida go namen nawande mo nyamjon way tidde fo so be kibi be nawanan annabi yo sallallahu alaihi wasallam e der on galle din galleji ansari an ko be banu najjar ene ko hen hande ko do men o kanyum ko den din galleji ko hen are aduna dum woni daifatuna ja'alat bint ubayd radiyallahu anha ko jaga ko idi be nade dinal islam o l'islam naate der berde hedu weli eno fewi kadi de be nani wonde annabi jona jogori farande madina ndaw weltare ndaw heppude go annabe be jidi ko annabi yo ar yo fer ardo madina do donc ka sene do wiina memo mo fidendo mun helata jofi do mo fof e wona non tan kay no makkani kango sahabaabe be tojje tan ana lukka ana bana lukka dum non kay ala to madina do so ari do kay kala biro na memo ko e gisnal la cewan a gañato kay barman hen kay ko wonnon be do sagataabe dariibe ha tiibe biya ansari en ko walloobe diina Allah do wada annabi yo sallallahu alaihi wasallam naati ngodo wuro madina ndaw weltaade gonnam oro debbo jaako e burbe weltaade hen ndaw malal ada faama dum e jeese mabbe haalaaji mabbe fof kambe ganda ha joni banu najjar en ndebe gandi wonde annabi sallam ari kadi jippi kadi koy legal mabbe kadi e koreji mabbe do way kanko oro debbo imanagal gonnam ko wiite tabite nder bernde he kanko odo ni'matu ummu harisa onir ummu harisa kanko no yande ha joni ko wiite groupe darantobe diine Allah walloobe diine Allah adundirobe diine Allah ngare mbaddeni ida moƴƴere ida jangude qur'ana ɓura hewde ganduɗa darɗe ko ɗum ɗon de kamɓe mbaddanno ida anani ko hon kamɓe gardudirl mabɓe koye ɗen gueɗe wona e murillaji kay walla ha joni e boneji hande gaddade e aduna ɗi kanko oɗo jaadeto oɗo idino jogade mo gorko no wiya an-Na'man ibnu Naf' an-Najjari ɗum woni on jibinanimo hen oɗo ganduɗa Haris ibnu Nu'man o fa waldat lahu Haris ibnu Nu'man as-sahabiyul mashhur sahabiyanke kadi lolluɗo kadi anani caggal mum noon nde on nattirimo nde lumti hen wiyete al-Hubab ibn al-Arqam on kadi jibinimo goɗɗo no wiyete kadi al-Haris kadi kam on ɓiɓɓemakko ɗi ko Haris kanko de umul Haris kanko jaadeto o naati diine l'islam awo ha joni bayatu ridwani omo tawa wonno jomiraɗo weltiniri kala tawaɗo ñan mum ko aljanna direct laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajara bani ko gorko wiyete ko Amr ibn Ubayd o koye sahabaɓe kadi jamareɓe mo ganduɗa ko waɗɗi yanke ko harbiyankoɓe fol kanko jaadata o kadi omo jogui bandiraɓe rewɓe ɗiɗo kadi ɓen kadi koko ɓuuri mawnude e sahabaɓe rewɓe he hen goto wiyete ko Ummu Shuhada u Saba yaran ɓiɓɓe makko hakken jeeɗiɗo fo keddi koye diine l'islam en omo wiyete ko Afra binte Ubayd omo jogui kadi bandiraɓe debbo goɗɗo wiyete ko Hawlata binte Ubayd oɗo kañum dartano ha tiiɗa o ko naati haariji he o ko sippira ko warodiri ganduɗa ko wari hefereɓe ene heewi anani ɓeeɗo gon ɗum ɗo woni famille oɗo jaada walla gandira mo ganda ha joni ganda Ummu mo Haris mo Harisat ibnu Nu'man eyyi kanko oɗo jaada radiallahu anha mimman karramahunna Allahu azza wa jalla o jeeya koye horɓe Allah ɓe Allah teddini kadi Allah moƴƴini ha joni ganda golle makko o heeɓi baraji ha heewi ina jeeya hen kanko neɗo sukaɓe makko ɓeeɗiɗo foof waɗi wiye diine l'islam ɓe gondi ɗon ha joni ɓe mballa diine Allah o kanko Harisa kanko Harisata ɓeeɗo gonnam jeeyakoye sagataɓe ɓe ganduɗa ɓe Allah hebbini ɓerde munen imanagal ɓi ko wiyeteɗo Harisa o ibnu Nu'man o ala fo ko yiiɗi ko woni goƴa makko sanko sono dasude ko wiyete sawdin koye diine Allah ɗum ɓuranimo hunde foof fi rihabil makarim gonnam sa ƴeewi o sahabi yanki eɗen gandi omo jogui teddugal manggal sa ƴeewi mbino wanota nder sahabaɓe ina hawni kanko anani inde makko de wona ina lullina anda bangeji foof de honon heddiɓe ni kono sa yimo tan a jaɓanamo kabaruji no kollata kanko oɗo Harisa oɗo batte makko kadi hay yum makko o kadi heeɓi tendugal manggal banggal jikkuji moƴƴi ɗi o joguino e nder sahabaɓe a yiyatamo selma a yiyatamo e cakan a yiyatamo e gajade ko soobe tan diine Allah e daranade diine Allah woni soldat diine Allah ɓe mbi ko noon wano wonde kara sire dokko noon wawi miƴƴi welde gondigal hay hunde kay sona ko jottindamo kankamo yottintamo jeeya ko yimɓe tan neyiɓe tan ɓe Allah ɗiggina ha mbiɗor anani sere galle annabijo o honno o jangge mum jikkuji kewɗi wa kana rasulullah sallam yaati ila manzila o yakulu indaha gonnaɓe ɓe jeyani kamɓe noddanoɓe annabijo ñamde ara annabijo ara ñamde ɗon wona hunde ganduɗa ganduɗa mustakrab anani annabio sallah sallam eɗen gandi ko moƴƴo ko moƴƴuɗo koddiɓe hoddiɓe makko ɗo waɗi Ummu Harisa oɗo kañum jibino oɗo Harisa wo madaraka ma Harisa ey hol gonɗo o Harisa إنه أحد الأبطال والشهداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كغوت الجامرب غوت السهودين بوند دي النبي صلى الله عليه وسلم سلت سابا بنغاندا لمت تيبور بواد من جندر دين الإسلام عند مكو أراهن هو أحد المئة الصابر الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة بيرنغون هكي تيمدر سهابي أنكي منيو بجبر بالله بألا قدني هاجون أرزق من اندر الجنة بيكون در الجنة دركت wonno leedi ndune andina serti ko wita tarbiya farida anani kanko odo ha joni ganda harisa o joni sa andi harisa tan gasi andi hol gondo yumma ko needo mo hankadi tay jidda ko beedoraade ha joni ganda kabaruji yumma ko jaada dum kada aran jaa der defte safahatu tarikh wa sir wal ahadith fo mo tawetun saaji mo defte tarikh ha tawam mutun saaji mo defte sir hala makko ariton to hadiseji to kadi ganda halka ariton كانت لحارثة وأمه منازل قرب منزله وسلم كان بكد نوع النبي جران كبيرة نوع تقود الرجان كان بكد كد قال نيوس أناني فكل فكان كل ما أحدث سلا أهلا كان النبي صلى الله عليه بحب ولا غاند دني كو أري قال له كان كو حارثة غنم كو أنتن كو درا تندر قال له النبي جران ولا قال كو واي كيورتون تحول حارثة منزل أناني بعد من حتى قال النبي صلى الله عليه ويؤدو غنم أدو حارثة kala ganda de annabi hebi imbe wala hobbe wala ganda hebi ko dajju go hebi ganda e hobbe kanko harisa do yalta nokku makko nokku lubbe nokku annabi sallama annabi hawati min de watti rsudu harisa laqad istihyatu min harisa mimma yatahawalu lana am manzili hebi ko accira men galle makko anani yumma ko nako non yumma ko dum tan jidum tan hirjinan no sahibi hoddude annabi jo en gamada darano kawruju munan دم قيساس مورد دم ونجادته وتشجعه على ذلك فأي شرف أعظم من أن تكون منازلها ومنازل ابنها حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدن قندك امتدن قال غيورة دم قال لما يقال النبي جن قندا ودن كد ونن قندا ودن كد تكون ديره ورنداني النبي صلى الله عليه وسلم هايين بمون وابن قرى جبين أمتما والا نكفوك هبي نغتراء دم نكما ونن قد قندا كبيرت ميدان الأخلاق دم ودو فتش النبي جكوج مجكوت kango jaadata wodo kango ngon ko ni woni ribingel makko harisa wodo ko goto andube der sahabaabe ko goto burdo mojjude sahabaabe ko hono non kadi ha joni ganduda ko goto burdo labde der sahabaabe ko goto yimbe aljanna wona tam jeewi aisha ummul mu'minin min aisha hala min hadith goto mo nare annabi yo sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nimtu faraituni fil janna yo annabi jono hala o yiddi limi jamadaani min jimi horame der aljanna yo annabi jono hala bural o do suga e teddungal makko e moddere makko o yo mo hoydi o naati der aljanna fa sami'tu sawtan qari'an yaqra o yinan mi jangde welde der aljanna hen don janga yan qur'an aljanna fo no way dejini kono sawtul qur'an na jangi hen o yo der koydo le fa qultu man hadha bi mo hol o do no hol jango hol de dade wona mo hol o do jango do قالوا حارثة بن النعمان وهي لر كويدو لهبن بيمكو حارثة بن النعمان جنغتلو النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر كنيتيك ونقر نتفوكان كو حارثة ودو برنو لقن دي يمون ويسا دي جنري دانيك جناء مع الجنة كو دركت وكان حارثة رضي الله عنه عبر الناس بأمي كان كو برهم فو لقن دي يمون أناني والنبي إن امرأة يدخل ابنها الجنة بسبب هذه ذات حظ إن بيدب كنو سبب نان نبيهم الجنة باتي أودو سبب ولن غن أودو صاص أن دم قشان عظيم أودو ونن غن دا حارثة كبن النعمان مؤن النبي صلى الله عليه وسلم للي قوان نمناني هاجون غن دا أو هاجون أودو دب نن بيدو أودو نجان غن در الجنة كان قوان النبي لرقود ولمكو يومان در الجنة ويوناتي الجنة وننتون صوت القرآن ونامني والجنغ ودو بيمكو حارثة ابن النعمان ابنون كانكو ودو حارثة يمكو بيتي أم حارثة كانيو ونجعدة رضي الله عنها وهنون ينغن دون كانكو غنداكو بيتي مرتب موج وكتدون المنغ هبدو ودو تيترو هبدو غندا ندو غندا ودو ندو موجر دون دفو هاجون ينتدكو هاجون كو بيتي رصيد جعدة جعدة قول مو موجر كاري بيندتين باتي بيمس بيما موجر ينداني anani kanko jaadato o kadi kanko woni jaddato ummu hisham sa tan ummu hisham binti haritha goto sahabaabe kadi kanko ka joni ko tanum on kadi onno ko jaako tampube diine allah anani tawabe kadi ba'atar ridwan du hudaybiya do ina jahe an kade ha joni tanira e makko biter Muhammad ibn Abdurrahman ibn Harisa gonnam be do fo gon tinni be gonnam nangi ko wita ha joni koyngal bamun an o do Harisa gonnam ko non dani ngurna makko e ko darnaade diini Allah wallude diini Allah hebde dido titruuji naru dum do noppi mun e diggande joomiraare subhanahu wa ta'ala woni sahabi yanke kadi woni exemplaire yummako kadi ko non way qaddamata abtalan wa a'laman yuqtada bihim yummo kanyum jibini beedo ganda sahabaabe jogibe dido titruuji beedo jambareebe be ganduda ina nyemtine haanyande yawm yub'asun wa inna lanarju Allah 'azza wa jalla ko annam ko hondani haysu en baawa haalude issa wado Haritha walla yummako ummi Haritha na wayi ho kaalden hen ko tan ina yona ina heje wonde annabiyo sallallahu alaihi wasallam hoyi der aljanna nani ton jangde welde namni hol jango do bi o do ko Haritha Haritha ibn Nu'man radiyallahu an ayen be do ngoni sahaba be ko annam daw titr sahaba be do may ko malikaaji looti dum wiitebe Hadrat ibn Amir sahaba be wi te ko dafinul malaika ko wal o do ganda o do ibn Fuhaira o do ganda anani be do fugo ni ko darani be diine Allah goto sahaba be gonnam ko non wiete non kanyum wiete mi sari yire tan aw yimbe tan ni be digganbe Allah ha jotti degere aw dum fotawde ko der sahaba sahaba ganda malika tello ton bammi baadi sahaba ko ganduda jibril safti arde ganda mo jogi baadi dahiyatul kalbi o do anani ko non Haritha o do non bidan Haritha e wa Haritha ibn Nu'man ina serte Haritha o yoto on kadi ma en kaado haala mun tay ko Haritha ibn Nu'man o ساجي سنن الكبرى هالا مكو اريتو بيهقيتو المسند الامام احمد بن حنبل هالي هالا مكو حارثة بن النعمان سيرة النبوي لابن هشام لان هال دفتر قد اريتو هالا حارثة بن النعمان انسان العيون في سيرة الامين المامون والطبقات الكبرى دم دفو هالا مكو اريتو كانكو اولو كانكو ابن سعد قد طبقات ميلن اريتون اسن الاسد الغابة دفتر ابن الاثير اريتون في معرفة الصحابة دفتر نية تهذيب الأسماء واللغات دين كده حالا غندا حارثة بن النعمان أريتون سيرة علام النبلاء للذهبي دارو دفتر كده حالا تكو جيابي الله مجب لأن غندي ذهبي كان يمكا سوى ننجي نتلو حال دي سيفة من قوانا من قرنا من هايهون حالا مفف سريد غندا ييدا جوني سيرة أو دون غدي حارثة بن النعمان ياتون كان قو ذهبي أونون كان بيروك أندو بموالتنا kambe fawanno hayi be habru be hadi seje be wajigo deftal ne wiete go mizan e kala mo fawe mizan he kay huufi be tawdo ko daif ko daif so miran ka do kay odo kay kari kay odo kay o lu'i e mizanu zahabi na zabi fay mo e mizan mun he o jiccan firsu go hadi seje makko sai di ngacca don ko ndani de daw gandal e sifatu safa deftal wi e ndani mata ton hala Haritha ibn Nu'man hayatu sahaba daftar nabi yana nima tawtun hala Haritha ibn Nu'man al isabatu fi tamyiz as sahaba iske ibn Hajar de daftar ko non wiyeto yu hawru de sa isaba tigi e pour faltade sahaba be sernu de be serta wonno benen hen ko takara be de o do Haritha o do ummu Haritha may ngare ha juna takara makko goddo nan ton taw on wiyete ko ummu Haritha taw Haritha yambe fode badi golle mawde kay tawdini nati din al janna anani ganda nani den hunde gila ganda e gurdam annabi sallama haali be annabi ji naati aljanna ko be biete naati ko wana ben no mujjirda fo himbe na jogi jikke mojo kay kono wiide tayrol an ko aljanna feewda banuna o banuna banatina amma banu banatina fa min rijal abaidi kan hala wonata naato be aljanna hala kan hala no ko dun anani woto mbi odo jetta ganda gedde do jiba dum don anani saaji mbi dan defta nu al maghazi النبوي يا كدي حالا مكو اريتون لابن شهاب الزهري انا الدفتر وند كدي غاندا توفر ندي دون دفتر للواقع دي كدي اريتون الاستبصار في نسب الصحابه في نسب الصحابه ولا نسب الصحابه من الانصار دوم دون كدي اري حالا مكو كانكو اودو نعمان حارثه بن نعمان اودو الدفتر واتن نن حالا تانكو يمب موبه در صحابه ندب مايندي وفيات الاعيان انا ندي الدفتر كدي حاليتون anani deftatan kewre tan gurnam sahababe deftan yo subul al huda wal rashad halaka ariton bidayatu wan nihaya deftar ibn kasir halaka ariton tarikh ganda ko wete dimashq ibn asakir ibn asakir dum do fo halaji o do ngariton o jiyado allah mo ko handane den nyaagi allah yo allah wadam be dal men mojjere yo allah rukumen nyamtinde annabi yo sahaba e mun ko gurno e mun ko non de allah wi fa in amanu bi mislima amantum bi songo ngi nirno be ngongde nirno ni on peewi de so on runtima noon on lundima annabijo e sahabaɓe on gaddi gueɗe goɗɗe e o gandi ko luural goɗɗungal goon kam gonɗon. Dawmantoje sahabaɓe nder qur'ana jomiraɗo subhanahu wa taala hiji tan Allah wiina yiɗiɓe ɓe jiɗi ɗum yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin ala almuminina go annam sahabaɓe ko noon mbano kala julɗo bandiɓe ɓe jiɗi ɗum ɓe newani ɗum ne kay kefere no woni ɓe galda e mum cakan masalaha ala aizzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah kamɓe ko daranade diine Allah e wallude diine o pittali mabɓe jawɗele mabɓe ta mabɓe foof Allah wala yakhafuna lawmata laim kamɓe ɓe kulotani ñingore ñingowo walla pelor pelo batti somi haali ɗum ɗo mbeɗe ƴette mbeɗe yenne ɓe kula nen hunde ala wonnoon nelaɗo mabɓe ko noon wiya woto woƴa ko yimɓe kalata ko anani Allah wi nahnu alamu bima yaquluna minen ɓuuri andude koye mbiyatmago gueɗe bonɗe kantoriɗe kono jomiraɗo wi ko muñ tan nahnu alamu bima yaquluna minen ɓuuri andude koye mbiyatma e haalaji bonɗe. Allah wi e nder qur'ana ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik a wiyatake ko nelaɓe Allah irnoɓe ɓe mbiyaka e nabi Moussa ɓayre mbi ɓayre tan ɓuftotta ko yimɓe yewona mere mbi ganduɗa wonde koye ñaw nan toon ewo on so ñaw nangui worɓe ina boni no fewi mbi ko on ñaw o wondi ɗum waɗi o yiiɗa ɓorade haw ɓuftodo e mabɓe han kadi o naata e nder ndiyam ɓe mbaɗa puuge jahilankagal Moussa na tawe ɗen gueɗe gueɗe goɗɗe kaye Moussa tawetake hen gueɗe goɗɗe kaye julɗo tawetake hen Allah nde haali jeyawi Allah gonɗinɓe Allah ibadurrahman o wi ko ida marru billahwi marru kirama so mbirtima ganduɗa to cakaneje gooni e pijirloji de koye kelle ganduɗa nakitte worɓe ne gaama ne ngaɓɓini ɗon kay julɗo moƴƴo hanani tawede ɗon saka yeeɗon saka noon walla yarde ɗon café noir ndegam café noir yarate joni kam hay goɗɗum watti yantude hen ken cuusa haalde ko jeyaɓeeɗo yimɓe mbiyaɓe kamɗe koɓe julɓe de ahan guiteɗe ko guite julɗoɓe guiteɗe ko guite julloɓe ɓerɗe mi andana ɓennomi suusa haalde kalloɓe wattata koni tan goɗanɗam. Allah wi ida marru billahwi marru kirama kala julɗo kay ta wirtima hunde fitilité ganduɗa fayida foof ala hen tawi mbiɗa ɗiɗo annabijo ya mbala julde ndewa Allah pindina galle ma jangguinaɓe qur'an ndewal Allah n yidde annabijo no ɓuura ɗon ɗum de annabijo accirri men o wiide gaccirma on ko gueɗe ɗiɗi o wiyano acciɗo yen piɗo ganduɗa yen gamɗo yen pi yimɓe ɗe piɗon jaddaji o wiyan noon de o wi gaccirmen ko deftere Allah e sunna annabijo o wi tanke oɗon dewe ɗeɗo guiɗo ɗon nangguiɗo ɗon gollirade on majjata anani lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulillah eske nelaɗo sallallah kono haali a laɓɓini ha wi ceer wi taraktukum ala almahajjati albayda mi accimone kalludanejo far leylo ha kana haari ha wi jamma ñalama foof footi lawol annabijo kay o wi woppatangol kay sona neɗɗo kalkiɗo la yasiru anha illa haalik ƴew neɗɗo fo garnoɗo e aduna he gurnam ɓuuri windede ko annabijo ɗo o rewiɗo ko ɗo ni o juulir koni diine makko fof nana windana masana toɓɓa ha gasi kala ko alano hen Imam Malik wi ko kala ko wonano diine e gurnam annabijo wawa wonde diine hande kala ko wonano julde e gurnam annabijo wawa waɗede julde hande aɓen tan taƴa han kadi ayeje tan tolno lofta en e mbaɗa coupe kole tan annabijo kay aw jomiraɗi fabi dalika fal yafrahu beltoroɗi ko addi ko beltoroɗi ko addi weltorade qur'ana nde an kay beltoruɗa ganda ko keɓataɗo waɗi jawlul maɗa funta yimɓe ko fabi dalika fal yafrahu huwa hayrun ɗum ɓe gaddata mbi e mbaɗa gabbirgal ha joni ɓe dagana caganeje pijurloji hande battuɗi dadɗede nder cuuɗi Allah jeeya rewɓe worɓe ne gaama hen ina ngaɓɓini ne gaama eɗen mooli Allah ɗum ɗo kay footi haalirde goɗannam alladina ittakhadu dinahum laiban wa lahwa gonnam yimɓe ƴetta gurnam mum diine mumen fo ko fijirde kala to yimɓe dinnanta ko ina yimena hellena leegue ɗum ɗo ko diine ittakhadu dinahum laiban wa lahwa fijirde tan e fungayru Allah yi ɓeeɗo gonam gurnam aɗuna homtiɓe o garratuhumul hayatu ɗum noon pireɓe ɓurano tan o zakkir bihi ɓurano ko ɗum tan haalete ɗum ɗo ala e ɓurana ala e hadiseje gasi sa diwi a doɗɗima soriga yaltiriga merede kala ko mbiɗa aɗa adda ɗo aɗa dallinoɗo ndeɗo huude goɗo feetol islam ko ɗiɗi julde koraka julde taski sa ɗojji a durmitima isli a waɗi ko wona ɗum ko jiɗɗa fo mbaɗa no jiɗɗa fo mbaya heɓanta ɗum dalilu de wona dow wona less ko hon noon de no woni ko woɗanam koni wiyete gonga labti wi ceɓ ɓeeɗo gooni sahaabi henkoɓe annabi sallama ɓeeɗo dokki pittali mumen batte yidde mo ɓeeɗo hay goto mabɓe ganduɗa konkani sinniji ko mbiyete kon denkani ganduɗa boloŋaji ewo poɓɓani ko hande o jibina ko janggo innete batten hakkillaji ko hon noon sen ƴeewi haarisa goɗɗo mbiɗen haarisa ibnu suraka on yumma ko wiyete ko nam ko ummu haritha binti sura ko naw debbo boy bojji chatude nyade bingel makko na tar nyade biddo o may sahudini de anani gonam kanko odo sen jeewi on hadith kabrado qatada o yuhaddathana anas ibn malik radiyallahu an o yuhaddathana anas halana min o yu anna umma rubayya bint albara'un yumako sanani ummu haritha wiide ko yuman haritha de gandi ko sowari won don sanadum inde makko haqiqa o wiite ko ummu rubayya bint albara anani radiyallahu anha kanko ni ummu haritha ibn suraqa anani o are annabi sallallahu alaihi wasallam gonam ta bi wonon ina saudini ne walde badir kono non haayi be ganda biddo wana heferebe bar dum kural jangal makko gal e kural gal hankadi be ganda to gal iwri kay kono illi kay wana to heferebe to gal iwri jo non wiete saudini ko neddo mo heferebe bar kon tawi o ga ha joni ganda kural gal wala ko kural jumur wala ko torombe wala yana makko tan o may aw dum don gonnam hankadi mi be batti hen cirkiri hen li rimuruji goddi ha gone o do kay mayi pirdi o do kay saudina yumma kanyum nani kado halu yi hatu annabi gonam ari hatu annabi yo sallallahu alaihi wasallam yo annabi jomi ari o yiminani harisa wa mayi e der halahe kono kural jangal makko e makko gal andaga tongal iwri wara ko nyande wadde badri ne asabahu sahmun ghar fa in kana fil janna tayko al jannabi yam o fay dum kay gasi mi raftata helni mi halan dango jido fo kala ko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ويتيون ونا الجنه وفي تيكو بانغي غودو كالانا كام كانغو دبو دوم تانو واي وايدي كاي دومو انديرانو واودو وايدي غو نامنا ليمتا نا سيمت اناني او يو النبي ان كان في الجنه صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء كد نغورنا ما فوغو وايد وانما النبي يا ام حارثه النبي ايه ما ام حارثه وي انها جنان ويؤدوا على الجنه غوتو هبيكو الجنه جاهل جنان في الجنه ويجاو بيو انما نك اصاب الفردوس الاعلى ويبيو دو هبي فردوس الاعلى وون ما النبي سيرني هبي فردوس بردو تود فوف انا نسا جيو غنم در صحيح البخاري جو حديث باتو وجنا دي تمجير دي شابان دنا اجاتسي حديث اريت امام احمد تون غاندا جيوتا كو 13725 النبي يا أم حارثة إنها جنان بي وانا الجنة قوتي والجنة جاهي قرب أميب أمد الدفانس أمد الدفانس الإسلام صحابة بتيمة تريهون بلي تحبد أجنر غدك بيتال من فو بلي في مايد وسماي أنو ماي رفوك الجنة درات سوك نعد كيف رواري ميو سكوال غنغل يعني ما كو جمري النبي يا وانا الجنة قوتي إنها جنان في الجنة اسكي صحابة قوتو صحابة نيد والد بدري ina jogi tamaru yalla mo jakk wi annabi ju mbira non o wi odo ndedo haari kala maayo de hanko aljanna direct wi ko tamaru heewi o jetti go namo sari tamaru ko wi so munya o gayni jakkude ko do tamaru o juuti balde der aduna aljanna burani be huna fu alla wi sabiqu ila janna barde da fewde aljanna inna manaka asaba alfirdaus alaa dum nouvelle bel wi biye kay heewi ganda ko burdo towde aljanna ji bi tawde firdaus alaa صحيح البخاري 2748 أحمد 13725 الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.